राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 1 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम पराकृत नवद बंधम पर ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिंग पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम हर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित करान नवनीरदाबाद पीतांबराधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मनेभ्यो नमस्ते राम कथा सुन रहे थे इसमें हनुमान जी की तरह की बात सुनी भगवान की बहुत कृपा होती है तब इस मार्ग में पैर रखता है आदमी भगवान की कथा सुनना कोई मामूली आदमी की बात नहीं है जहां पर कृपा राम की हुई आप कृपा करे सब कोई राम जी कृपा होती सब कृपा होती है तब इस बारे में आदमी पैर रखता है अपने बल से नहीं है ये भगवान की कृपा से मौका मिलता है अरे को ऐसा मौका नहीं मिलता परमा जी महाराज ने बहुत विचित्र काम किया है अनोखा काम किया विचित्र काम किया से पूछा कि मैं आप बता तो क्या करूं छोटा सा पर्वत हो नहीं आऊ ये ऐसा नहीं करना केवल सीता को देख कर आ जाऊं सीता के देख रहने की बात ही कही तो हनुमान जी के मन विचार है बात ठीक है सही काम करना फिर वो तीसरा स्वप्न सुना सोना सपने में एक बांधर तो है दिया तो ये काम भी करना हमें तो तीसरा आदमी तो ये काम देख कर आ जाओ और ये कहां से तो कैसे करूं तो रहे चुप सपने फेंका जारी पहले विचार मन में रहा फिर विश्व पकड़ ले गए तो कहा पूछ ले अग्नि लगा दो तो कहा भाई शायद शरद में जाना स्वत शरद कर देखे ठीक है अब कब अब ठीक हो जाएगा अब आज वैसा करना है तब लगा करते नहीं तो ब्रह्मा ने कहा ही नहीं जमाने ने कहा सीता जी मुझे करा जो बस भगवान ही वो खबर नहीं भगवान को सीधे है भगवान आप ही प्रदर्शन करे हनुमान जी ने बहुत काम किया ये सब भगवान की कृपा है हनुमान जी महाराज भी भगवान की कृपा को देख करके ही काम करते हैं। खास भगवान ने भी कहा तुमने बड़ा भारी काम किया रावण पालित लंका को तुमने जला दिया कोई बहुत मामूली काम नहीं किया है बड़ा भारी काम किया है तो त्राही त्राही भगवान की अभिमान ना आ जाए तो मैंने सुना समझारी ने गजवा दिया तो उन्हें कैसे किया मना क्षमा करो माफी मांगी। तो हनुमान जी महाराज शुभ काम करने वाले है, संकट मोचन नाम तुम्हारा महाराज, शुभ काम करने वाले हनुमान जी महाराज। होता शरीर में ऐसे आता है सिर भटी भटी सुन, जैसे हाथी कोई ककड़ी के ऊपर पैर रख दे तो बेचारी ककड़ी फट जाती, ऐसे पर्वत के ऊपर फैलेगा पर्वत फट गया। बहुत विलक्षणता से हनुमान जी ने काम किया। ये अभी जो हमारी कथा हो रही है ये रामायणी कथा ही होती है, मैं तो थोड़ा सा उपसंहार कर रहा हुआ बोल देता हूँ, कथा रामायण की होती है, वो रामायण सब याद है, अर्थ भी अच्छा करते हैं। संक्षेप में मैंने कहा भी कभी रामायण पढ़ना हो तो इनकी सुन लिया करो, सीधे सीधे रामायण की कथा कहने कह देंगे, ज्यादा विस्तारित रूप से नहीं कहेंगे, मुख्य मुख्य बात बता देंगे। तो मुख्य मुख्य बातें बताते रहे तो यही बात सुन रही थी अपने को, भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है, आज भगवान की कृपा है इस वास्ते सब सज्जन लोग इकट्ठे हुए और कथा सुनने आए हैं। मैं भी जाता समय निकालता हूँ सुनने के लिए, अपना समय निकालता हूँ, रामायण सुनो रुचि रहती है, रामायण सुनो सुना। सुनता भी हूँ सुनता भी हूँ, ऐसे ही स्वभाव है, आदत है, आदत पड़ी हुई है। अब हम बोलो क्या सुना आपको, अपने तो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, खास काम हमारा, हे नाथ आपको बोलू नहीं, ये अभिमान आदि सब दोष दूर हो जाएगी, एक बात भगवान से मांगो, हे नाथ आपको बोलू नहीं, हरे स्मृति सर्व विद विमोषणम, संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाली भगवान की स्तुति है, याद कर लो भगवान को, याद करना उसको कहते हैं जो पहले से है। एक आदमी कहता है बात याद आ गई याद आ गई, तो याद कोई नई बात नहीं होती है, पुरानी है सच्ची बात है उसको याद की है, ऐसे भगवान की यादगिरी है वो अनंत पापों का नाश करने वाली है, भगवान की स्मृति, वही भगवान से मांगो, हे नाथ आपको बोलते नहीं, भगवान से बार बार यही कर प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, ये कृपा संदो आपको भूलो नहीं। सज्जनों भाइयों बहनों केवल भगवान को याद करो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, माता कुंती ने कहा कि हनुमान यदि युधिष्ठिर तुम्हारे भाई है, ये भी तुम भाई राम जी से है, राम जी से बात कही तो इनको इतना दुख पड़ा, राम जी ने एक उत्तर दिया बड़ा सुंदर याद है, वो याद रखने की बात है सब हुई। राम जी ने कहा द्रौपदी का चीर खाते लगे तो मेरे को याद कर लिया तो नख भी उगड़ा नहीं कर सके, वस्त्र ढेर लग गया, साड़ी भी नारी है, नारी भी साड़ी है, साड़ी है नारी है, नारी है साड़ी है, कोई साड़ी साड़ी की टूंगी पते पते कोई वो साड़ी है, साड़ी भी नारी है, नारी भी साड़ी है, साड़ी है नारी है, नारी ढेर लग गया नगरी बड़ा नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने राज भी लगा दिया, खजाना भी लगा दिया, पैसे भी लगा दिए, भाइयों को भी लगा दिया, अंत में कह दिया तुम्हारी स्त्री बाकी रही, द्रौपदी को लगा दिया, सबको लगा दिया, अपने को लगा दिया। भगवान ने कहा माता जी मेरे को याद ही नहीं किया, इतना बड़ा काम किया मैं वो याद तो कर देते तो सज्जनो खास बात है, भगवान को याद कर दो। अरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, भगवान याद करो ठीक रहेगा। एक बात याद आ गई, एक बार हम चूरू ऋषि कुल के उत्सव पर आए थे तो वहां से एक लारी में बैठकर चले, हनुमान प्रसाद जी पोतदार हमारे साथ में थे, उन्होंने नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा कहा, ऐसा कहकर वे बोले है कि आपने सुना है कि नहीं, महाराज थे ना तिलक महाराज, उन्होंने कहा हनुमान तेरे को एक बात बताऊं, हाँ बताओ, वो कृपा रखते थे, कृपा रखते बढ़िया बात बताओ, बहुत बढ़िया बताओ महाराज कि बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी ऊंची बात है, हाँ महाराज बताओ, मेरी माँ की बताई हुई है, ऐसे मैं कहते कहते काफी देर लगा दी, मेरी माँ की बताई हुई है, अरे को बताना नहीं है, मेरी माँ की बताई हुई है, ये बढ़िया बात है, हनुमान दास तेरे को बताओ, हनुमान मारा बताओ कि बहुत ही बढ़िया बात है, बताओ सही बात है, क्या बढ़िया है कि बहुत उत्तम बात है, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे काफी देर कहकर ये मैंने बताया कि जब कहीं से रवाने होने हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार नारायण नारायण नारायण नारायण कह देना। तिलक महाराज ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय बनाया, बड़े बड़े राजाओं से सहायता ली, जब गया तो हम भगवान जब भगवान को याद करके गया, माँ की बताई हुई बात है, बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि नारायण नारायण याद करो, बालक पर जो असर होता है वो माँ का होता है, विशेष होता है, हमारी माँ ने कहा था ये, तो जब जब याद किया जब काम ठीक हुआ, और जब कभी भूल गया तो काम नहीं हुआ, मेरा अनुभव है। इस वास्ते रवाने होते ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कह देना। तो हम लोग भी उस दिन से जब जब मोटर में रुक गए रवाने होते हैं तो नारायण आ जाता है, बात तो ये बात बहुत बढ़िया है, सब भाइयों को सब बहनों को होना चाहिए, जब कहीं रहना हो कोई काम के लिए नहीं हो जाते हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार कम से कम भगवान ये नाम कह ही देना, तो भगवान की स्मृति सब सब काम करने वाली है, सारी स्मृति सर्व विपद विभूषणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश होने वाली है भगवान की स्मृति, सब सब भगवान याद रखो। द्रौपदी ने भगवान को याद कर लिया तो दुशासन थकित गई, महाराज 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर के साथ 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर, तो भगवान आनंद पार शक्ति वाले हैं, एक ये शिक्षा लेनी चाहिए सब भाइयों को बहनों को कोई काम करना हो कहीं भी जाना हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण हरि के नारायण। तो हनुमान प्रसाद जी बोधदास ने कहा ये महाराज तिलक महाराज जी बताई बात है, बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, उनको माँ ने बताई गई तो उसकी माँ की देन है। माँ की बच्चों पर माँ का असर होता है, माँ के भाव भी आते हैं, माओ का संग सबसे ज्यादा होता है। पिता से 10 गुना और 100 गुना बताया कि इस जगह 100 गुना पिता से 100 गुना अधिक माँ का भाव है। माँ सबसे पूजनीय होती है, श्रेष्ठ होती है। इस बात भैया भगवान को याद करो, ये बात एक याद करने की है सबके लिए। उम्र भर में ये कहीं भी आओ कहीं भी जाना हो कोई भी करता हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, भगवान की स्मृति करो। हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति है। इससे स्वर मात्रे न जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे परमेश्वरे। संसार समुद्र से उद्धार हो जाए भगवान के याद मात्र करने से, तो भगवान की याद यही है, ये सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। हनुमान जी महाराज भी कूदे तो बार बार रघुवीर समारी बार बार रघुनाथ जी को मैंने याद किया बार बार रघुनाथ समारी तरके तने पर मल भारी बड़े बार बार भी कूदे वहां से तो बार बार उन्नाथ के भगवान को याद करो। हनुमान जी महाराज भी भगवान को याद किए तो सब काम हुए। और जब लक्ष्मण जी गए बाण लग गया उस समय गया तो उस समय हनुमान जी को कहा तुम संजीवनी मूठी ले आओ ठीक हो जाएगा। तो फिर तो वहां भगवान का नहीं कर रहा चले पवन सुत प्रबंधन सुत बल भाकी भाई बता गया ऐसा घुमा ऐसा घुमा ऐसा ऐसा भी है। तो काल देवी मिला वहां गए तो राक्षसों ने बता दिया भरत जी के द्वारा पढ़ रही है भूल गए तो उनकी पीपा भी नहीं है हनुमान जी की। पवन तमें बल भागी अपना बल बल रखे मैं यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा तो भाई जहाँ अपना अहंकार आता है तो वहां विघ्न होते हैं। इस बार हे नाथ भगवान को पुकारो भगवान को पुकारो। हनुमान जी सामने भी जो राम जी कहने लगे तुमने बहुत बड़ा काम किया तो त्राई त्राई करके सुनना देखिए महाराज आप कहते हो अभय अभिमान आ जाएगा अभिमान ना भी समुद्र नाम करे वाटकपुर जा रहा और निश्चर पद करे और लक्ष्मण अभी अभी आपने सुनाई अभिमान होते यहाँ कहते ऐसे चला भाई हनुमान जी बोली पहली बार पीछे हनुमान जी महाराज कैसे भगवान के भक्तों को याद करो भगवान को भक्तों को भगवान को भगवान के भक्तों को जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए मन को निर्मल बनाना हो जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त कह रहे हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए भक्तों के चरित्र कहो भगवान के चरित्र कहो। गोस्वामी महाराज भी भक्त भगवान के साथ रहते हैं पर जहां भगवान भरत जी महाराज करूंगा वहां भरत जी के साथ रहेंगे भगवान के साथ रहेंगे। भक्तों का और भगवान का दोनों का वर्णन हो तो भगवान के साथ पहले रहते थे, तो भक्तों का वर्णन करते ही यहाँ आप ये विचार किया ऐसी बात कही। तो संत महात्माओं का ये बात है, भगवान का ये स्वभाव है, अपने से भी अधिक भक्तों के भगत मेरे मुकुट मणि, भक्तों का दास भगत मेरे मुकुट मणि, तो भक्तों को याद करो सब काम ठीक होगा। तो भगवान को और भक्तों को याद करो, स्वार्थ में तो सकल निगमाए, सुमन ऊपर परमात्मा आए, सुर दर मन सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे जो प्रीति, हेतु रह जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान है भगवान के भक्त, ये बिना हेतु बिना स्वार्थ दुनिया मात घाट करते, कोई स्वार्थ नहीं किसी तरह का भी, किंचन मात्र भी अपना अधिकार न करे, भगवान और भगवान ये भक्त, ये भक्तों में ये विशिष्ट होती है, कभी भी अपना अहंकार नहीं होता, अहंकार हो तो अहंकार का फल हनुमान जी को भोगना पड़ा, अरे वो प्रबंधन शुद्ध बल भाषी बल भाषी प्रबंधन शुद्ध बल सबको ये याद करना है कि आज भगवान को याद करे चले, कहीं जाओ कहीं काम हो छोटा हो बड़ा हो, अपना तो स्वभाव ही बनाना चाहिए भगवान याद करने का, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम।